ακούω σήμερα, έβαλα ένα 97 βενζίνη. Κι που γέμιζα με 80, προχθές 100 τόσα. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός. Το πρόεδρος μας Κυριάκος και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατά τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Αχαμπόχολοκομπόχολοκομπά. Ο κόσμος ότι ήταν ένα εφοδιαστή, εφοδιάστηκε. Αχαμπόχολοκομπόχολοκομπά. Και απλά τώρα ο κόσμος κάθεται και παρατηρεί τις τιμές που μόνο ανεβαίνουν. Είναι φθηνό το popcorn. Να πάρει και popcorn ο κόσμος, να κάθεται να βλέπει τις τιμές που ανεβαίνουν. Τα λέει αυτά ένας συμπολίτης μας. Είδε την κάμερα μπροστά. Έχει πάει κάμερα στα βενζινάδικα και καταγράφει ξανά μανά. Πριν κάνα δύο χρόνια πάλι στα βενζινάδικα δεν ήμασταν και καταγράφαμε τις αυξήσεις των τιμών, γιατί πάλι τότε κάτι είχε γίνει. Και πριν δύο χρόνια από τα δύο χρόνια πάλι ξανακαταγράφαμε και λέγαμε χρυσός, πετρέλαιο, βενζίνες. Τώρα είμαστε πάλι σε αυτή τη φάση, γιατί πάλι κάτι γίνεται. Ένας πόλεμος εδώ εκεί παραπέρα. Και έχει αντίκτυπο στις τσέπες των Ελλήνων και των υπολείπων Ευρωπαίων, που τα τελευταία 20 χρόνια όλο κάτι γίνεται εδώ εκεί και παραπέρα, και όλο ο αντίκτυπος είναι στις τσέπες. Και όλα αυτά είναι κάτι προσωρινά που θα τελειώσουν, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ με τίποτα αυτή η κρίση η περίφημη. Με βεβαίως με τραγούδι του Γιώργου Μαρίνου θα πάμε, με τραγούδια, όχι τραγούδι μόνο. Έφυγε από τη ζωή, θα το έχετε μάθει από το πρωί, έσκασε αυτή η είδηση. Μοναδικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης, αυτή η λέξη που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις σαν αντικατάστατος, το ουδή σαν αντικατάστατος, δεν ισχύει νομίζω σε πολλές περιπτώσεις για καλλιτέχνη στην Ελλάδα. Δεν ισχύει για τον Γιώργο Μαρίνο, αυτό που έκανε ήταν μοναδικό, δεν έχει βρεθεί κάποιος δεύτερος. Δεν ισχύει για τον Μητροπάνο, δεν ισχύει και για τον Χαρικλίν, δεν ισχύει για τον Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη. Γενικώς αυτή η άδικη, η άστοχη φράση το ουδή σαν αντικατάστατος δεν ισχύει με τίποτα, αποδεικνύεται αν δει κανείς την ιστορία του Γιώργου Μαρίνου εδώ, επειδή μιλάμε για αυτόν σήμερα, το τι έκανε, σε ποια εποχή το έκανε, πόσο πρωτοποριακό ήταν αυτό που έκανε και πόσο πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής. Αλλά από εκείνη την εποχή ας έρθουμε στο σήμερα. Οι τιμές κάθε εβδομάδα και διαφορετικές. Δεν μας νοιάζει. Είναι όλα αυξημένα. Υπάρχει ακρίβεια παντού. Ό,τι παίρναμε, παίρνουμε τα μισά και ούτε. Δεν μας νοιάζει. Ένα γιαούρτι που έπαιρνα ένα ευρώ, το παίρνω 1,50. Γιαούρτας, γιαούρτας. Ένα γιαούρτι που έπαιρνα ένα ευρώ, το παίρνω 1,50. Παίρνεις ας πούμε ένα κιλό κιμά, παίρνεις ξέρω εγώ μισό, 600 γραμμάρια, έτσι. Δεν μας νοιάζει. Για να τη βγάλεις. Αχαμπόχολοκομποχολοκομποχολοκομπά. Ντουμπουντουγκουζα, ντουμπουμάγι, θα μας στήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τι έκανε λέει. Ντουμπουντουγκουζα, ντουμπουζίτσου, στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Μάνα. Τουμπουτουμπο και τα πουμ, φάγαν τη γρία. Τουμπουτουμπο και παπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Αν υπάρξει συμμετοχή της Ελλάδας, εμπλοκή της Ελλάδας κάπου, δεν θα μας ρωτήσουν. Τι λέει, που λέει και τώρα Μπακογιάννη. Εδώ ακούσαμε κάποιους συμπολίτες μας, ένας με το γιαούρτι, το παίρνει ένα, το παίρνει 1,5 ευρώ, βάλαμε το γιαούρτα να το διασκεδάσουμε έτσι κάπως. Και είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ιστορικός υπουργός, 5 φορές στο συγκεκριμένο Υπουργείο, έδωσε συνέντευξη χτες και λέει αυτό, ότι αν είναι να μας εμπλέξει κάποιος στον πόλεμο, θα το κάνει χωρίς να μας ρωτήσει. Πολύ ωραία είναι αυτή η άποψη, γιατί αθώνει την ελληνική κυβέρνηση. Ότι δεν θα μας εμπλέξει η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα ή όποια ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα εμπλακεί η Ελλάδα μόνη της στον πόλεμο, θα το έχει αποφασίσει κάποιος άλλος και δεν θα μας ρωτήσει κιόλας. Αυτό βγαίνει και το λέει απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, του Στραβελάκη και της Καραμήτρου, πώς δικαιολογεί τις διαμαρτυρίες του ελληνικού λαού, της αριστεράς γενικότερα, για την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, για τις διαδηλώσεις που γίνονται επί σειρά δεκαετιών κατά των πολέμων. Είναι σύμφυτο με την αριστερά να παλεύεις για την ειρήνη. Όλα αυτά λοιπόν, σε όλα αυτά ο Χρυσοχοΐδης απαντάει ως εξής. Είναι άρα, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο εμπλοκή τη Ελλάδα στον πόλεμο εξαιτία αυτή τη αποστολή του ειρηνευτικού δυνάμεων. Αν υπάρξει συμμετοχή τη Ελλάδα, εμπλοκή τη Ελλάδα κάπου, δεν θα μα ρωτήσουν. αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας εμπλέξουν. Δεν θα μας ρωτήσουν. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας εμπλέξουν. Θα γίνει αυτό με οποιονδήποτε τρόπο θεωρούν οι απέναντι ότι μπορούν να το κάνουν. Τι έκανε, λέει. Άρα λοιπόν αυτά δεν έχουν καμιά αξία. Είναι καλή αυτή η άποψη, δεν λέω. Τότε γιατί να έχουμε κυβερνήσεις, γιατί να λέμε ότι εδώ αποφασίζουμε εμείς τι θα κάνουμε, πού θα μπούμε, πότε θα μπούμε σε όλα αυτά. Δίνει ένα ωραίο συγχωροχάρτη στις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ότι ποτέ δεν πρόκειται η ελληνική κυβέρνηση να εμπλακεί, γιατί αυτή είναι η κατηγορία κατά της ελληνικής κυβέρνησης, ότι έχει εμπλακεί ή να προσέχει να μην εμπλακεί και άλλο ή πιο βαθιά. Αυτά λέγονται από την αντιπολίτευση και από την αριστερά γενικότερα. Και βγαίνει ο Χρυσοχοίδης και λέει: δεν είναι θέμα δικό μας. Αν εμπλακούμε, θα έχουμε εμπλακεί επειδή άλλοι το αποφάσισαν. Και τι είμαστε εμείς, να μας εμπλέκει όποιος θέλει. Ενώ εμείς ως χώρα, ως κράτος, ως υπόσταση κρατική, εμπλεκόμαστε όταν το θέλει οποιοδήποτε άλλος. Τόσο εύκολο είναι να μας εμπλέξει. Και τίποτα δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, μόνο για τα καλά. Για τούτα εδώ που λίγο μπάζουν, τίποτα απολύτως. Είναι έρμεο των ξένων. Και όλα αυτά τα χαρακτηρίζει πολύ ωραία το φιλιρνικό κίνημα παγκοσμίως, τη διάθεση των ανθρώπων να μην σκοτώνονται και να διατυπώνουν λόγο όπως μπορούν, όπου μπορούν, με διαδηλώσεις, παροχημένες, όλα να τα δεχτούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αγωνία στους ανθρώπους να λένε ότι δεν θέλω να σκοτωθώ για τα συμφέροντα των μεγάλων. Όλα αυτά ο Χρυσοχοίδης τα λέει αριστερές αντιλήψεις. Αν κάνετε μια διαδρομή, ας πάρουμε την αριστερά. Υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Εξαιτίας της αποστολής αυτών των δυνάμεων. Μισό λεπτό. Αν κάνουμε μια διαδρομή, αναδρομή στο παρελθόν, δούμε τα κόμματα της αριστεράς κλπ. Αυτές οι απόψεις ήταν πάντα. Εδώ και πάνω από έναν αιώνα, της εκείνης αριστεράς. Ακριβώς ίδιες αντιλήψεις. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ευτυχώς. Και ευτυχώς που δεν έχει αλλάξει τίποτα. Διότι όταν υπάρχουν οι πόλεμοι, όταν υπάρχουν τα μεγάλα στρατηγικά, γεωστρατηγικά συμφέροντα και θυσιάζουν αυτά τα συμφέροντα με φοβερή ευκολία ανθρώπους, προφανώς θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, μειοψηφία. Πάντως θα υπάρχουν. Που θα φωνάζουν, θα βροντοφωνάζουν, θα λένε ότι δεν είναι σωστό αυτό, δεν πρέπει να πάρουμε μέρος, θα λένε το αυτονόητο. Για να προστατευτεί η ανθρώπινη αξία, η ανθρώπινη υπόσταση και η ζωή. Όλο αυτό το θεωρεί παροχημένο και ξεπερασμένο ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Εσείς λέτε για το έξι βάσεις του θανάτου για αυτές τις αντίληψεις, λέτε. Όχι, και πιο μετά. Όχι, εννοώ για τις πολεμικές εμπλοκές. Για να λέω τις πολεμικές εμπλοκές. Λοιπόν, για την πολεμική εμπλοκή. Δυστυχώς μένουμε σε στερεότυπα τα οποία δεν έχουν καμιά απολύτως αξία για την πολιτική και για το συμφέρον της χώρας και για το συμφέρον του λαού μας. Απολύτως καμία. Γύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο. Και εδώ πέρα είμαστε στο κανάλι του Σουέζ και μας χτυπάνε οι αραπάδες. Είναι οι αραπάδες, Εβραίοι. Εγώ θα διαμαρτυρηθώ στον ΟΓΕ. Μοντέλο από την κατοχή που είχε φωνή σαν πρόεδρο. Σε ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία. Κάνε μου ρε αριστερά. Όχι αριστερά. Αριστερά είναι το Ισραήλ. Κάνε δεξιά. Όχι, δεξιά είναι η Αίγυπτος. Στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Οι ελληνικές ταινίες τα έχουν πει όλα. Όπως ξέρουμε εδώ με τον πόλεμο αριστερά-δεξιά, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και τα Εμμυράτα και η Ελληνίδα στο και από το χαρέμι. Ωραίος ο Χρυσοχοίδης. Δεν προσφέρει τίποτα το να διεκδικούμε ειρήνη σε αυτόν τον τόπο. Τουλάχιστον να ακούγεται. Ας είναι πέντε βλαμμένοι που θα λένε πάντα αυτά τα αυτονόητα που δεν είναι και τόσο αυτονόητα, να θυμίζουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν άνετα, όλοι μονιασμένοι, χωρίς να τους χωρίζουν συμφέροντα, χωρίς να τους χωρίζουν άλλες διαχωριστικές γραμμές που μπαίνουν τεχνιέντος για να πουλάνε όπλα, να πουλάνε γενικώς και να κερδίζουν κάποιοι με νεκρούς χιλιάδες εκατομμύρια ανάλογα την περίσταση. Παροχημένα λοιπόν όλα αυτά, σύμφωνα με τον Χρυσοχοίδη. Παροχημένα, σύμφωνα με τον Χρυσοχοίδη, όμως θα έρθει η ώρα, έρχεται η ώρα που θα μπούμε στη διπλανή χώρα. Δηλαδή, εσείς, αν είσαστε πρωθυπουργός. Θα έκανα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ με την Κύπρο. Τι έκανε, λέει. Ναι, ανακήρυξη. Δεν είναι μονομέρωση δικαίωμα. Και αφού είναι Κάζους Μπέλι. Όχι, δεν είναι Κάζους Μπέλι, μισό λεπτό. Ξεκινάς με την ΑΟΣ. Υπάρχει το Κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, αν φοβάσαι το γείτονά σου, μισό λεπτό. Φοβάσαι το γείτονά σου, μη σε δίρει και δεν περάσει από το σπίτι σου μπροστά. Τι να κάνεις τώρα, δεν είναι το ίδιο. Είναι μεταφυσική μεταφορά. Έχει ισχυρό στρατό. Η Ελλάδα διαθέτει ένα πανίσχυρο στρατό. Θα το επιλέγατε να πάμε σε μια σύγκρουση. Τότε γιατί παίρνω τα όπλα. Αγαπώ, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα, πού, λέγα μπουμπα. Τουμπου τουμπουζα, τουμπουμάγι, θα μας στήσουν οι ανθρωποφάγοι. Σε ευχαριστώ Παναγία. Τουμπου τουμπουζα, τουμπουζίτσου, στο καζάνι τη μάμα του Κίτσου. Ωρε το Κίτσο η άλλο ρωτάω. Θα επιλέ... Τα παίρνουμε για άμυνα. Για ποια, ποιο το είπε αυτό. Γιατί τα παίρνουμε. Τα F-35 δεν είναι αμυντικά όπλα, είναι θετικά. Ναι, είναι βομβαρδιστικά. Ο μισό λεπτό. Εσεί θα επιλέγατε μία σύραξη μαζί του. Εάν η Τουρκία αμφισβητούσε την κυριότητα τη κυριαρχία μου, το κάνει, θα έκανα 12 ναυτικά μίλια, θα έκανα και ΑΟΣ και αν το επιχειρούσε θα βίδιζα τουρκικά σκάφη. Θα γίνονταν χαμό. Βεβαίω είναι ο Βελόπουλο. Εδώ και απαντάει στο τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε δεν ξέρω πόσο παροχημένα είναι αυτά που έλεγε ο Χρυσοχοίδης πριν, όμως εδώ πάμε να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά, μην την αφήσουμε μόνη της. Μπαίνει στο σπίτι μου ο κλέφτης, μου σπάει την πόρτα ή δεν μου αφήνει να κάνω τη βεράντα μου. Έξι. Ποια είναι η λύση, να δεχθώ ότι η βεράντα είναι δική του. Όχι, τα λέω πολύ απλά. Τάξι, έχω ένα οικόπεδο 200 τετραγωνικών και μου λέει άλλο τα 100 είναι δικά μου. Τι να του πω, την δικά σου Σπαρτά. Όχι φίλε μου, όχι φίλε μου. Όχι Τούρκε, δεν είναι δικά σου, είναι δικά μου. Και τα 12 ναυτικά μίλια με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τα 200 ναυτικά μίλια με βάση την ΑΟΣ. Θα το έκανα. Και από εκεί και πέρα θα ενημέρωνα και τον ελληνικό λαό. Μα το λέω τώρα. Ότι ακούστε κύριοι, εγώ την επόμενη μέρα που θα κυβερνήσουμε θα σας επαναφέρω στην ποτέρα κατάσταση. Στην αξιοπρέπειά σας. Δεν μπορεί να τρώμε σπαλιάρες από τους Τούρκους και να μην μιλάμε. Θα επιστρέψουμε στην ποτέρα κατάσταση και οικονομικά αλλά και κυρίως εθνικά. Αξιοπρέπεια εθνική. Πρέπει να επανέλθουμε πίσω. Τέλος. Αυτά τα είπε στο Χατζή. Πριν περίπου κάνα μήνα, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Γιατί τα έχουμε μεταδώσει ξανά, απλά έρχονται σήμερα και κολλάνε, κουμπώνουν κάπως. Χτες βράδυ όμως, τον Κοτρότσο, που ήταν ο κύριος Βελόπουλος εκεί, το έκανε πιο συγκεκριμένο. Για μένα, πρωτεύουσα της Ελλάδος, το έλεγε και Αρβελέρ, είναι η Κωνσταντινούπολη. Πρωτεύουσα της Ελλάδος είναι η Κωνσταντινούπολη. Οι άλλες όλες είναι κομοπόλεις. Και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αρχίζει το μάθημα. Συνοπτική ιστορία Ελλάδος. Wow. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Wow. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Wow. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας. Wow. Τους έμεινε η καρκατσουλιά. Και δυο αυγά Τουρκίας. Βαμμένα κόκκινα αυγά. Βαμμένα κόκκινα αυγά. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Οι Έλληνες είναι λαός με βίσκα και ψωνάρα. Γι' αυτό τους βούτσωσε ο Θεός. Να! Τους έριξε κατάρα. Κι αφού πολλοί δοξάστηκαν και φτάσαν στην ακμή του, τους έσπασε ο τσαμπουκάς. Και βράζουν στο ζουμί τους. Για μένα πρωτεύουσα της Ελλάδος, το έλεγε και Αρβελέρ, είναι η Κωνσταντινούπολη. Δεν έχω χειρότερο από τις μετακομίσεις. Να φύγουμε από εδώ πάνω που έχουμε βολευτεί. Ναι, είναι ο Κηφισός ένα πρόβλημα. Έχει λίγο ζέστη, κουνούπια. Να πάμε τώρα να μετακομίσουμε όλοι στην Κωνσταντινούπολη. Είμαστε εμείς εδώ 5 εκατομμύρια. Πόσοι μένουμε εδώ, γύρω 5 εκατομμύρια. Θα την πάρουμε την πόλη, δεν το συζητώ, φαίνεται. Το λέει ο Βελόπουλος. Οπότε θα πάμε εκεί, είναι άλλα 20 οι Τούρκοι. Δεν ξέρω τι θα τους κάνουμε. Θα τους πετάξουμε στη θάλασσα ή μαζί με αυτούς 20 και 5-25. Αλλά θα είναι πρωτεύουσα δικιά μας και θα μπούμε στην Αγία Σοφιά να γίνει περίφημη λειτουργία, να αναστηθεί και αυτός που έχει μαρμαρώσει τόσες εκατονταετίες εκεί, έχει σκευρώσει ο έρμος ο βασιλιάς. Οπότε πρωτεύουσα του ελληνισμού της Ελλάδας η Κωνσταντινούπολη. Τώρα θα σας ακούσουν στην Τουρκία και θα πούνε ότι έχετε επεκτατικές βλέψεις και θέλετε να επιτεθείτε. Είστε αρχηγός κόμματος. Πριν τους Τούρκους υπήρχε η Κωνσταντινούπολη, κύριε Κοντρώση, τι να κάνουμε τώρα. Γίνεται διαφορετικά τα πράγματα. Πριν τους Τούρκους υπήρχε η πόλη. Ήρθαν οι Μογγόλοι το 1200 μετά Χριστόν και την κατέλαβαν. Όσο την έχουν καταλάβει, 800 χρόνια. 800 χρόνια. Υπήρχε όμως η πόλη. Δεν θα την αλλάξουμε εμείς. Εντάξει, στην πορεία μέσα από πολέμους και συνθήκες έχουν αλλάξει τα σύνορα. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θέλετε, λέτε ότι να μεγαλώσουμε τα σύνορα και να μπούμε στην πόλη. Εμένα η καταγωγή μου, κύριε Κοτρότσε, είναι από τον Πόντο και από τη Μικρά Ασία. Σωστό, η ρίζα σωστό. Μου είναι από εκεί. Και το σε... Έτσι. Ολονών οι ρίζες είναι από κάπου. Μπράβο, η ρίζα μου είναι από εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εγώ τις πατρίδες μου και για μένα είναι αλυσμόνητες, όχι απλά, αλύτρωτες είναι. Το ξεκαθαρίζω. Οι πατρίδες αυτές είναι αλύτρωτες. Τις χάσαμε εδώ και 140 χρόνια, 150 χρόνια. Λοιπόν, μπορείς να κερδίσουμε, δεν ξέρετε τι γίνεται. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ναι, αλλά μήπως ο Αλλάχ είναι μεγαλύτερος και έχουμε θέματα, αλλά όχι. Συγγνώμη, ο δικός μας ο Θεός είναι μεγαλύτερος από τον Αλλάχ και θα νικήσει και θα παλέψουν και οι Θεοί. Δεν θα παλέψουν μόνο οι άνθρωποι, θα σκοτωθούν οι άνθρωποι. Οι Θεοί δεν σκοτώνονται. Όπως ξέρουμε, δημιουργήματα των ανθρώπων είναι. Άρα δεν πεθαίνουν, θα πεθάνουν όταν πεθάνει και ο τελευταίος άνθρωπος. Κάπως έτσι γίνεται όλο αυτό. Εδώ είναι όλη η ανάπτυξη του συλλογισμού, ότι η Κωνσταντινούπολη είναι πρωτεύουσα. Οπότε, επειδή ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και την πόλη, μετά την Κύπρο, τη Βουλγαρία, δεν παίρνουμε και τη Βουλγαρία στο δρόμο μας, είναι όπως θα περνάμε, αφού θα πάρουμε την πόλη με 20 εκατομμύρια, μόνο η πόλη Τούρκους, να πάρουμε και την Βουλγαρία που καμιά δεκαριά εκατομμύρια και 10,5-20, 40 με τη μία, έχουμε τετραπλασιαστεί και πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε, επειδή θα γίνει όλο αυτό, μας βοηθάει ο Γιώργος Μαρίνος με το μάθημα ιστορίας, γιατί πρέπει να ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Αρχαία ιστορία ελληνικών έθνος αιών, όμε μοντέο μόγλωσον, ομότροπον κινάτε πάτρια ιερά. Η μάχη των Θερμοπυλών, φωτιά και ασπίδα του Λεωνίδα. Με τους 300 που είχαν πιάσει τα στενά, καμένα βούρλα. Ο Νεύ πρωτοπορία. Κι απάνω τούρλα. Πλακώσαν Πέρσες και τα αγγίσαν τα παιδιά. Με ένα ρυθμό. Μάμπο, Ιταλιάνο, μάμπο, μάμπο, Ιταλιάνο. Με ένα ρυθμό. Μάμπο, μάμπο. Ποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστέψεις. Έχουμε και καλούς μαθητές και καλές μαθήτριες. Γνωρίζουν τα της ιστορίας. Οπότε είμαστε στην φάση, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο από αρχηγό πολιτικού κόμματος, το να πάρουμε την πόλη και την Αγιά Σοφιά. Γιατί πάλι με χρόνια, με καιρούς, ήρθαν τα χρόνια, ήρθαν και οι καιροί, είναι δικά μας. Η ρίζα μου είναι από το Εικόνιο και την Προύσα. Και το άλλο σώμα μου είναι από τη Σαμτσούντα και την Κερασούντα. Τι να κάνω τώρα εγώ, να κόψω τη ρίζα μου, δεν θα την κόψω. Δεν ποτέ. Είπε κανείς κάτι τέτοιο. Και εμείς λοιπόν λέμε και κάτι. Ρίζα μου, να πάρουμε την πόλη, είναι. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή είναι κάπως. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω και δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγηθούν. Η Κωνσταντινούπολη είναι η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ιστορικά. Και πάλι με χρόνια με καιρούς. Πάλι δικά μας ήταν. Κι έτσι μάθαμε τι εστί χαφιεδισμός και πουτανιά και κολογάντζα και ρουσφέτη και επίσης τα συνώνυμα αυτών. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας ήταν. Τα δαζιλί και ρουφιανιά και ρεδαράντζα και σωθεί το όποιος σώζει αυτόν. Τι παράγελας παιδιά. Τσακώνικη Μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Στη Χαχίου και Κάλβα, Φαρτσάλο και Καπνά. Πιπεριές από το Τυμπάκι, κατοίκι στο Δομοκό. Και στα φύλλα Κορινθίας, Τραχανά. Πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής. Έκτακτα. Έκτακτα δεν θα πει τίποτα. Πάντε πάλι να πάμε στην πόλη να μάθουμε νέους δρόμους. Γιατί δεν είναι μόνο ότι μαθαίνεις τους βασικούς δρόμους για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, από το σπίτι μας, τους μαθαίνεις. Αλλά μαθαίνουμε εδώ και τα στενάκια. Όταν έχει κίνηση πάνω, κάτω, αδιέξοδα, καβαλάμε κάτι πεζοδρόμια. Και αυτοί τα κάνουν αυτά. Αλλά άντε να μάθεις τώρα και σε μια τεράστια πόλη, είναι δύο φορές όσο η Ελλάδα πληθυσμιακά. Μπορεί να είναι και παραπάνω από 20 εκατομμύρια, δεν πολύ μετριούνται στην Τουρκία. Και να μετριούνται δεν δίνουν και σημασία. Οπότε θα πάμε εμείς εδώ, όλοι και τα 10 εκατομμύρια, 11 πόσοι είμαστε, που μετριούμαστε, να πάμε να πάρουμε την πόλη των 20 εκατομμυρίων. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, προετοιμάζουμε το έδαφος, ακούμε το Βελόπουλο και μαθαίνουμε ιστορία. Το πάρσιμο της πόλης. Η άλωση. Και πρωτεύουσα του ελληνισμού είναι η βασιλεύουσα, είναι η Κωνσταντινούπολη. Η άλωση. Ποιος ξέρει τώρα να μου πει πια να πω φράντα μέρα. Μας πήρε και μας σήκωσε ο διάλος τον πατέρα. Πατέρα. Κοίτας ποτάδες τάχτρωτοι και γύρω γύρω όλοι. Αλλός αν φά δεν λαπητέ. Βουκάραν οι Οθωμανοί και πήρανε την πόλη. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Σε κλαγιαγγείλ εδώ. Πότε συνέβη αυτό παιδιά μου. Εν τούτο Νίκα. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Μπράβο παιδιά μου και πάμε παρακάτω. Πάμε. Θα πάμε παρακάτω. Αλλά έχουμε να πούμε και για την αλήθεια. Τη δημοσιογραφία. Κάνει ένα συνέδριο. Ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έτσι όπως την ξέρουμε, κάνει συνέδριο για τα fake news. Ξέρουν οι άνθρωποι, είπαν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση και κάνουν όλο αυτό. Έχει παρελάσει κόσμος και κοσμάκης από εκεί, λένε τα δικά τους και μίλησε και ο Μαρινάκης για την αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου. Αυτό θέλει, γι' αυτό το μεταδώσαμε εδώ, επειδή θέλει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουν αυτοί. Υπάρχει βεβαίως και ένα άλλο ερώτημα, τι θέλουν οι πολίτες. Έχετε και εσείς την απορία, είστε πολίτες, αλλά σίγουρα θέλετε να πάμε στην πόλη όλοι όπως είμαστε, να μετακομίσουμε εκεί και να ζούμε στο Βόσπορο τρώγοντας τζουκάκια, χαλβάδες και μπακλαβάδες. Αυτούς θα τους αφήσουμε όπως είναι, γιατί είναι ωραίοι. Αλλά θέλετε και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε εσείς, θα μας το πει ο Βορύδης. Οι πολίτες τι βλέπουν? Τι βλέπουν? Βλέπουν έναν πρωθυπουργό ο οποίος υπερασπίζεται την Κύπρο. Βλέπουν έναν πρωθυπουργό ο οποίος πρωταγωνιστεί σε διεθνές εξελίξεις και έχει δώσει στην χώρα αυξημένο κύρος. Βλέπουν έναν πρωθυπουργό ο οποίος παίρνει κορυφαίες ενεργειακές πρωτοβουλίες που βάζουν τη χώρα στο παγκόσμιο χάρτη. Μάλιστα. Βλέπουν μια οικονομία. Περίμενε δύο λεπτά. Βλέπουν μια οικονομία όπου το 19 ήμασταν ο παρείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup. Μάλιστα. Έχουμε τον αρχηγό των Υπουργών Οικονομικών να καθοδηγεί οικονομικά την Ευρώπη. Mm-hmm. Και τι βλέπουν από την άλλη μεριά, στην αντιπολίτευση? Τι βλέπουν? Αυτή τη συζήτηση. Ποια συζήτηση? Εδώ είναι ωραίος ο Κούτρας. Από το Skype τον ηρωνεύεται. Έχει βάλει την κασέτα ο Βορύδης, λέει τα δικά του, και τον ηρωνεύεται χοντρά. Λέει, είμαστε καλύτεροι εδώ οικονομικά. Ελβετία, του λένε από κάτω. Νομίζω μπορεί να ήταν και ο Τζούνος. Αλλά σίγουρα ο Κούτρας τον έχει πάρει ψηλό γαζί και συνεχίζει. Και τι βλέπουν από την άλλη μεριά, στην αντιπολίτευση? Τι βλέπουν? Αυτή τη συζήτηση. Ποια συζήτηση? Αν έστειλε το γράμμα ο Βάρας ή δεν το στείλε, και αν ο Βορύδης έκανε τη μίμηση ή δεν την έκανε. Απλώς θέλω να σας πω ότι ο Βάρας είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι της αντιπολίτευσης. Βλέπουν είναι αυτή στο Μαξίμου ο Βάρας. Και οι πολίτες εκείνο που θέλουν να βλέπουν είναι κάποιον ο οποίος θα αυξήσει το εισόδημά τους, θα υπερασπιστεί την πατρίδα, θα διαχειριστεί αποτελεσματικά τη μετανάστευση, θα προστατεύσει τα σπέρατα όλα τα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι που θέλει ο πολίτης. Οι πολίτες τι βλέπουν? Τι βλέπουν? Τι βλέπουν? Οι πολίτες βλέπουν. Τον ηρωνεύονται εκεί. Είπε το πείμα, μια χαρά ευτυχισμένος και αυτός. Οπότε τώρα, αφού ξέρουμε τι θέλουν και τι βλέπουν οι πολίτες, μας βοήθησε πολύ και ο Βορύδης να ολοκληρώσουμε το μάθημά μας. Ο χορός του Ζαλόγκου. Η δεσποίτσα βέλερα μια καθαρή Δευτέρα. Εσύναξε τις κόμενες και σήκωσε μπαντιέρα. Τις πήγε κατά Ζάλογκο κι αυτές μερακλωθήκαν και ρίξαν κι ένα ποτπουρί και κατακριμνιστήκαν. Δεν μας τα λες καλά. Με ένα ρυθμό. Μάχο, μάχο, μάχο. Με ένα ρυθμό. Μάχο, μάχο, μάχο. Θα ζητήσουμε αύριο το πρωί από αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να πολεμήσουν με τους Τούρκους και να πεθάνε για την πατρίδα. Και πάμε παρακάτω. Πάμε. Ο Αθανάσιος Διάκος. Θανάσης 200 ψήνες στη λιβαδιά σουβλάκια. Αρνί σούφλας, γουρνόπλο σούφλας, κοντοσούφλι, κοκορέτσι, αρνί γιούρμπαση. Ο Μερβριόνης πέρναγε και ζήταγε ουζάκια. Δε σε σερβίρω απίστε, σουβλάκι θα σου φτιάχνω. Και ο Μερβριόνης έκραξε, σουβλάκι θα σε κάνω. Και το πεκετό κάνε με ένα ρυθμό. Εγώ τέτοιους ναύτες θέλω. Λεβέντες, που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα, που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας και που τα τραχιά χέρια τους θα μπορούσαν να είναι μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Yes, please go on. Γιατί ήρθαν κι άλλοι Φράγκοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Τσάρι, Σταυροφόροι, Μισθοφόροι, Αμερικάνοι, Γερμανοί. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Και έτσι τραβήξε. Ξαμε ετούτο δω το ζόρι και έγινε γυαλιά καρφιά το μαγαζί. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Κι άιντε πάλι η έλαση προαιώνων, μια φωνή των μεγαφώνων, μια τρελή. Sacralization of the room. Μέσα στην ίδρυγα φωνάζει και σπαράζει. Τι το ήθελα καλέ, το μπικούτι. Το μαλλί πως είναι. Και η ζωή μας μια επέτειος φρικτή. Ζήτω το έθνο. Τα φώτα κάηκαν και τέλειωσε η γιορτή. Το ελληνικό έθνος είναι εδώ. Ζει, ζήτω το έθνος. Χαμένοι ήρωες

Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Και επειδή έχει γίνει σάλος, στην ΚΟΑ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά. Και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούμε τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου. Ναι, ναι, είχα. Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του επιδημικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει να αφήσει αναμπομπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Mm. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γεννητή αίματος και μια χοληστερίνη. Oh. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο άδωνη. Oh, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ. Βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες. Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα. Και επειδή έχουν και τους γιατρούς, οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώς είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε. Ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέει μια πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Έλα, Παναγία μου, ποιο να το πίστευε αυτό. Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί γιατί ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε. Άκου, άκου, καταγγελία τώρα. Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου. Δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα. Άκου, κουβέντες. Εντάξει, τρομάζω και προφανώς. Σα δεν ντρέπεστε. Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον. Τη γιαγιά σας. Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβε τι εννοώ. Πε στο Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Αν υπάρξει συμμετοχή της Ελλάδας, εμπλοκή της Ελλάδας κάπου, δεν θα μας ρωτήσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας εμπλέξουν. Θα γίνει αυτό με οποιονδήποτε τρόπο θεωρούν οι απέναντι ότι μπορούν να το κάνουν. Τι έκανε, λέει. Άρα λοιπόν αυτά δεν έχουν καμιά αξία. Τι έκανε, λέει. Τι έκανε, λέει. Τώρα. Και είναι φρέσκια δήλωση τώρα. Ναι, δήλωση. Το θυμάμαι. Όπως μιλούσε. Για λοιπόν, πες. Έχουμε τους νικητές για το βράδυ και είναι η Κωνσταντίνα Καρανάση, η Κατερίνα Αγγελοπούλου, ο Μιχάλης Σταυρόπουλος και ο Κώστας Νάτσης. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου για την παράσταση Ο Πέκε Μπλε, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Είναι η προτελευταία μας για φέτος. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε το εισιτήριο όσο να το πάρετε από το ticketservices.gr και στο 210-92-26-975 τις κρατήσεις σας. Αυτά. Εμείς ταξιδεύουμε για Κρήτη αύριο. Ναι. Έχουμε στα Χανιά, έγινε sold out αυριανό, οπότε θα κάτσουμε άλλη μια μέρα στα Χανιά την Παρασκευή. Mm-hmm. Θα κάνουμε δύο μέρες στον Brand Fair στα Χανιά και το Σάββατο παίζουμε στη Σιτία. Θα πούμε και αύριο αναλυτικά. Κοντά στο μέτωπο. Όχι στη Σιτία, στα Χανιά. Η Σιτία είναι πιο κοντά στο μέτωπο. Δεν είναι στη Σούδα. Είναι προς τα εκεί όπως κοιτάμε δεξιά. Όπως κοιτάμε είναι, ναι. Στη Σούδα, ναι, Σούδα, ναι. Μετά το Μακρόν πας εσύ. Θα πάρω και ένα αλεξίσφαιρο να κάνω ανταπόκριση άμα χρειαστεί. Πρες, ένα τέτοιο. Δεν ξέρεις ποτέ. Φόρα και κάτι στο κεφάλι. Άμα μια γυρίσω θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Εντάξει, αυτά κανείς δεν τα ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε όμως ισχυρή αντιπυραυλική άμυνα. Αυτό είναι γνωστό. Ναι. Και γι' αυτό νιώθουμε ασφάλεια το Ποξοχοίδη. Μπορεί να μην νιώθει ασφάλεια όταν είμαστε από τις πιο ασφαλείς χώρες. Σωστό και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Άντε, πήγαινε μέσα, συνεχίζει. Σας περιμένω στους υπόλοιπους να μιλήσετε. Okay. Υπάρχει ένα γεγονός στην αρχή αυτής της φάσης του πολέμου με το βομβαρδισμό από τους Ισραηλινούς, τους Αμερικανούς, ενός σχολείου στο Ιράν. Με 160-170 και ο αριθμός ακόμη παίζει, νεκρές μαθήτριες. Ήταν συγκλονιστική, νομίζω την πρώτη μέρα μετά το Χαμενέι, έφτασε και αυτή η είδηση. Πάνω σε αυτό έχει χτιστεί ένας μύθος, ότι δεν το έχουν κάνει οι Ισραηλινοί ή οι Αμερικανοί, οι επιτιθέμενοι δηλαδή, το έχει κάνει το ίδιο το καθεστώς για να ενοχοποιήσει τους επιτιθέμενους, τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Και πάνω σε αυτό βγαίνει στο Ζαχαρό ο Άριο Καβούση, είναι Ιρανός που ζει στην Ελλάδα. Εμείς προσπαθούμε να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Βέβαια το είδατε πριν ένα μήνα, πριν τρεις εβδομάδες που σκότωσαν πάνω από 80.000 κόσμο. Φανταστείτε την άλλη, πριν τέσσερις μέρες τι έκαναν. Έβαλαν μουλάδες, μπόμπες σε μία σχολείο, elementary school.

Λοιπόν, έχω λεφτά. Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας. Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά. Εντάξει, τι ώρα το πρωί. Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς. Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει. Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο. Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό. Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει. Τότε το σημειώνω. Να το. Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά. Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε κοκομπλόκο τώρα? Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα. Μα πολλοί με συμβούλεψαν. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε. Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει. Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα. Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση. Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον. Απροετοίμαστος, δεν το έχει χτίσει καλά, αλλά πολύ καλή ερμηνεία. Σοβαρή φωνή στην αρχή, ψαρωτική, ό,τι πρέπει για τέτοια πράγματα. Εντάξει, στο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε ότι ναι και αυτοί έχουν συμβάλει και έχουν ψηφίσει να αγοράσουμε πλοία, κείμονες και λοιπά όπλα. Πάει ο Πρωθυπουργός στην Κύπρο, λέει, στέλνουμε δύο συστοιχείες F-16 και τα λοιπά. Δεν έπρεπε να έχει έτσι την παραμικρή φιλοτιμία να πει, λέει, εμείς που αγοράσαμε τη φρεγάτα και την εξοπλίσαμε, βεβαίως, και εμείς την ψήφισαμε τη φρεγάτα. Τα F-16 όμως που πάνε κάτω είναι τα F-16 που φτιάξει η δική μας κυβέρνηση. Εγώ δεν λέω τα δικά μας F-16 δικές φρεγάτες. Άρα αλλά τι, κάπου κύριε Ζαχαριάδη, να σταματήσουμε αυτή τη σας λέω να πει ότι να ξέρετε μην... τα F-16 ήταν. Σας λέω, όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, να μην επαναλάβει την άποψη εθνική εξαίρεση για την αντιπολίτευση και εμείς την ψήφισαμε τη φρεγάτα. Και εσείς την ψηφίσατε, εντάξει, είναι και δικιά σας και τα όπλα και τα F-16 και εσείς πήρατε λεφτά του ελληνικού λαού και τα δώσατε εκεί σε όπλα για να νιώθουν ασφαλείς όλοι γύρω, τριγύρω και κυρίως το ΝΑΤΟ, οκ. Okay. Και αν και αριστεροί το κάνετε και το πράξατε και μπράβο σας. Θα κλείσουμε πηγαίνοντας προς το τέλος, θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι. Το πιο, από τα πιο ωραία ερωτικά τραγούδια, Άκης Πάνου, στίχη και μουσική και βεβαίως ερμηνεία, Γιώργος Μαρίνος. Τα χείλη σου και χάνομαι ή πια την ίδια τη ζωή. Κάτι γεννιέται, το αισθάνομαι ή πια τα χείλη σου και χάνομαι. Ο έρωτας μη σβήσει αυτή τη στιγμή. Στο αίμα σου γίνεται θάνατο νερό. Όλος ο κόσμος